8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Mogelijk moeten nog honderden andere Engelse scholen hun deuren sluiten. Tientallen scholen zijn al dicht vanwege betonrot in de panden. Afgelopen vrijdag, vlak voor het begin van het schooljaar, werden 104 scholen gesloten. De komende 2 weken worden alle scholen die zijn gebouwd met rackbeton geïnspecteerd. Dat broze beton werd tussen de jaren 50 en 80 vaak gebruikt, maar het gaat maar 30 jaar mee en is gevoelig voor rot. Deze zomer werd onderzoek gedaan naar het beton toen bij een paar scholen het risico op instorting bleek te bestaan. Vrachtwagenchauffeurs die in de binnenstad van Utrecht rijden op plaatsen waar een verbod voor vrachtverkeer geldt, worden binnenkort automatisch bekeurd. De gemeente gaat kentekencamera's plaatsen. In het deel van het centrum geldt een verbod voor vrachtwagens om te voorkomen dat de kwetsbare werfkelders beschadigd raken. De rechter geeft Big Bazaar geen extra tijd voor een saneringsplan. Vrijdag zei de directie van de winkelketen dat de helft van de verliesleidende winkels is gesloten en dat de omzet in de laatste 2 maanden van dit jaar veel goed zou moeten maken. Maar de rechter behandelt morgen de eerste faillissementsaanvraag. De financiële situatie van organisaties in de ouderenzorg wordt onhoudbaar. Die conclusie trekt accountant BDO na een analyse. Ruim 200 organisaties leden vorig jaar verlies, een toename van 40% in vergelijking met een jaar eerder. De ouderenzorg kampt met grote personeelstekorten en lange wachtlijsten voor zorg. Daardoor dreigt de kwaliteit van de ouderenzorg te verslechteren. Steve Harwell is overleden, de zanger van de band Smash Mouth. Harwell was in 1994 medeoprichter van die band. Het nummer All Stars uit 1999 werd 2 jaar daarna een wereldhit, doordat het toen werd gebruikt in de film Shrek. Harwell was al geruime tijd ziek. Hij was 56 jaar. Het weer vanavond blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon, iets warmer met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. 4,10 euro voor een gesneden wit. Als de inflatie doorzet, zou dit best kunnen. Geen nood, AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF, tegen kanker, voor het leven. De Mega Jackpot van 10 september staat op het megabedrag van 18,3 miljoen netto. Dat is echt heel veel geld. En naast die Mega Jackpot maak je deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je zal het maar winnen. 10 september kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel AIDAthemusical.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Een hele goede avond. Je luistert naar 5 dagen. Deze hele week zijn we in Limburg en praten we over arbeidsmigranten. In Noord-Limburg verblijven ongeveer 40.000 arbeidsmigranten. omdat ze noodzakelijk zijn voor werkzaamheden waarvoor het moeilijk is om lokale arbeidskrachten te vinden. Ondernemers in Limburg kunnen niet zonder arbeidsmigranten, maar tegelijkertijd groeit ook de kritiek, met name op de manier waarop arbeidsmigranten worden gehuisvest. Hoe zijn deze migranten in Nederland beland? Wat zijn de risico's? En wat is wel de juiste manier om ze te huisvesten? We gaan hierover in gesprek met Guus Cox van Cox Aardbeien. Dit bedrijf bestaat al 3 generaties. Guus is met zijn 31 jaar de jongste telg uit het familiebedrijf. Hij leidt momenteel het bedrijf samen met zijn vader. Goedenavond, Guus. Goedenavond, hoi. Prachtig bedrijf, gigantisch moet ik zeggen. Ja, dankjewel. Ja, dus waar we hier nu zitten is net 2 jaar oud en we zijn er erg trots op. We zitten met z'n tweeën aan een picknicktafel, lekker in het gras, op een keurig strak gemaaid grasveldje. Achter een zwart hek zie ik grote kassen waarin aardbeien worden geteeld. Links en rechts van mij staan huizen, gelijkvloers. Ik ben even binnen geweest, Guus. Ja. De appartementen zijn ongeveer 90 vierkante meter groot, vertelde je. Ieder appartement, zag ik, heeft een badkamer, een keukenblokje, een woonkamer met in het midden een grote eettafel met 6 stoelen eraan. In ieder huisje heeft 4 slaapkamers. Ja. 2 eenpersoonskamers. Ja, en 2 tweepersoonskamers. En 2 tweepersoonskamers. Ja. Met in iedere kamer in ieder geval bedden. Een metalen kast, een bankstel, waardoor het een soort suite wordt, hè? Ja, we hebben geprobeerd eigenlijk voor de mensen meer privé te creëren op eigen kamers. Ze kunnen als stelletje of een eenpersoonskamer kiezen. En de keuken wat praktischer te houden en daardoor wat meer ruimte op kamers. Ja, en het zijn een soort horecakeukens met de RVS-blad. Ja, het wordt natuurlijk intensief gebruikt. Dus, ja, daarom. Ja. Ik zie zo'n 19 huisjes om me heen. 6 arbeidsmigranten per woning, begreep ik. Zonnepanelen op het dak, wasrekjes voor de deur. En ieder huisje heeft ook een eigen picknicktafel. Ja. Omschrijf ik dat zo goed? Ja, dat denk ik wel. Eigen wasmachine. Geen gezamenlijke ruimtes, vonden we heel belangrijk. Mensen hun eigen spullen hebben. Hier slapen ze, maar hier verderop worden dus aardbeien geteeld. Telen jullie alleen aardbeien? Wij telen aardbeien uitsluitend in kassen. Dus eigenlijk voor het traditionele buitenseizoen in de zomer en na het traditionele buitenseizoen. En daarnaast hebben we ook nog een plantenkwekerij voor het uitgangsmateriaal voor die teelt. Zijn een soort halffabrikaten voor andere producenten? Ja, wij maken ook planten voor collega-tuiners in Nederland. Ja. Ja. En hoeveel kilo aardbeien telen jullie ongeveer per jaar? Wij hebben 7 hectare aan kassen momenteel en om en nabij 1 miljoen kilo aardbeien. 1 miljoen kilo aardbeien? Ja. En waar gaan die aardbeien heen? Meestal vinden ze de weg via de Nederlandse retail. Dus wij zitten met name Jumbo Plus. Maar daarnaast ook in de late herfst Engeland en het vroege voorjaar een gedeelte Duitsland. En jij hebt hier heel veel meegemaakt en gezien. Ik had het net al over 3 generaties. Waarom dacht jij op een gegeven moment, ik ga dit overnemen? Ik heb eigenlijk nooit gedacht dat ik het over ging nemen. Want dat was voor mij eigenlijk heel vanzelfsprekend. Ik ben er eigenlijk geboren op het bedrijf, mee opgegroeid. En altijd passie gehad om het bedrijf verder naar een hoger plan te tillen. Dus je ouders hoefden je niet over te halen? Nee, dat was, ging eigenlijk vanzelf. Ging organisch? Ja. En jullie hebben hier 120 arbeidsmigranten in dienst? Ja, dat klopt. Kan jij je nog herinneren, waarschijnlijk als kind, dat hier de allereerste arbeidsmigrant kwam werken? Dat kan ik mij nog herinneren. Dat was met name na de val van de muur, zeg maar, midden jaren 90. En dat was echt een tijd dat mensen uit Oost-Europa hier eigenlijk uit armoede aankwamen bellen langs de deuren voor uit werk. Welke landen? Veelal Polen toen. Oost-Duitse Duitse gedeelte van Polen. En hoe ging dat dan? Want dan... Dat was zo met een Duits paspoort, zo moet ik het zeggen. Ja, en werd er dan echt letterlijk bij jullie aangebeld door die mensen? Ja. Ze gingen echt bedrijven langs, aanbellen, vragen om werk. Wij waren onbekend om te werken met andere nationaliteiten. Dus hele grote taalbarrière. Er was eigenlijk niets gefaciliteerd. Want hoe zag dat er dan uit? Waar sliepen de mensen dan? Dat moest eigenlijk allemaal georganiseerd worden. Dus het ging vaak en caravans die tijd. Wij waren wel al heel vroeg erbij om een logiegebouw te realiseren. Dat was toen voor 20 mensen. Heb je je slaapkamer ooit nog moeten delen met een huis? Nee, dat niet. Maar het was wel behelpen in die tijd. Roeien met de riemen die je had. Nou ja, het was roeien met de riemen die je had. Maar het was, als ik het zo hoor, ook zoeken. Want het was nieuw. Ja, dat vooral. Ja. En waarom zijn jullie überhaupt overgegaan op arbeidsmigranten? Waarom waren ze welkom? Voorheen plukten wij onze aardbeien veelal met Nederlandse huisvrouwen. De bedrijven waren destijds ook vele malen kleiner. Dus we produceren nu meer product. De markt is ook ontzettend gegroeid. Maar in die tijd deden we het werk met de Nederlandse huisvrouwen. En dat was vaak een bijverdienste voor de moeder uit het gezin. En waarom is dat gestopt? Je ziet eigenlijk in het huidige tijdperk welvaart stijgen. Twee verdieners en ook beide ouders vaak goed geschoold. En dat maakt dat er eigenlijk geveranderd is. Maar bedoel je daar ook mee dat Nederlanders dit werk niet meer wilden doen? Het is ongeschoolde arbeid. En je ziet dat het vaak wel het werk onder aan de ladder staat. Ja. Ja. Ja. Want wat maakt het werk bijvoorbeeld zwaar? Wat is het voor werk? Nou, wij hebben in de tuinbouw eigenlijk heel mooi werk. We werken in het daglicht, in de kassen. We zien het lentezonnetje opkomen. De werkzaamheden zijn allemaal op ooghoogte. Dus we hoeven niet meer op de knieën. Dus qua arbeidsomstandigheden zijn we goed bezig. Maar het blijft wel arbeid waar niet iedereen voor in de rij staat. Ja, waarom zijn er... Want jullie hebben met name Oost-Europeanen in diensten. Oost-Europese arbeidsmigranten. Waarom zijn die heel erg geschikt voor dit werk? Ik heb eigenlijk het idee dat ze toch dicht bij de westerse cultuur staan. En een beetje onze normen en waarden kennen. En hoe wij... Ze willen werken. En dat is voor ons heel belangrijk. En kan je een voorbeeld geven waaruit blijkt dat jullie elkaars cultuur goed begrijpen? Dat vind ik lastig om zo te omschrijven. Maar we hebben ook bijvoorbeeld wel eens Aziaten aan het werk gehad. Heel klein groepje. Maar dan zie je echt dat die veel verder van ons afstaan. Qua werktijden, afspraken is daar anders. Dat is bij de Oost-Europeaan toch... Die zijn wel van afspraken. Afspraak. En communicatie is daarin altijd het belangrijkste. Over communicatie gesproken. Ja. Je hebt... desalniettemin wel te maken met natuurlijk een grote taalbarrière. Ja, maar je ziet ook wel... Ook mensen uit Polen. Totdat wij langer gewend zijn om met deze mensen te werken... hebben wij ook iemand op kantoor zitten die de taal spreekt. Mensen hebben een telefoonnummer waarna ze kunnen bellen als ze vragen hebben. Dus ze kunnen altijd in hun eigen taal communiceren. Het klikt met mensen uit Oost-Europa, kan ik dat zo zeggen? Ja, hier op het bedrijf wel. Ja. En waar moet je eigenlijk allemaal rekening mee houden bij het aannemen van arbeidsmigranten? Heel belangrijk is dat je goede communicatie, nakomen wat je belooft. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het vaak kwetsbare mensen zijn. Ja, die ook kwetsbaar zijn voor misbruik. Ja, ook door de taalbarrière en het onbekende... krijgen wij ook vaker vragen om te ondersteunen in bijvoorbeeld een keer een busreis naar huis boeken of een keer een doktersbezoek. En mijn zus doet dat samen met een Poolse dame op kantoor en dat ontzorgt de mensen ontzettend. Dus je hebt ook wel een zorgtaak. Je hebt een zorgtaak en die heb je denk ik ook omdat je natuurlijk ook heel veel hoort in het nieuws over wat er allemaal misgaat rondom arbeidsmigratie. Er gaat heel veel mis rondom de huisvesting. Hoe verklaar jij dat? Nou, er is eigenlijk een ontzettende krapte op de woningmarkt. En de economie, zeker hier in Noord-Limburg, is ontzettend gegroeid de afgelopen jaren. Niet alleen de glastuinbouw, maar ook de industrie. En dat maakt dat eigenlijk vraag en aanbod, als het ware, in het geding komt. En daardoor zie je dat er gewoon een ontzettende krapte ontstaat. Dat is eigenlijk ook met name de reden waarom wij de keuze hebben gemaakt om deze accommodatie zo te realiseren. Ja, dit is dus een prachtige accommodatie met 19 huisjes. Maar helaas gaat het op veel plekken nog mis. Veel arbeidsmigranten in Nederland worden net over de grens in Duitsland gehuisvest. En daar wordt flink op verdiend, vertelde Frank Toon van vakbond TGB in Met het oog op morgen. In zo'n huisje gaan 8 tot 9 mensen soms. Dat gebeurt echt letterlijk. Ja, en ook soms meer dan dat. Ja, dus ik was zelfs in woningen waar zo 6 mensen in een kleine ruimte slapen. Dus mannen en vrouwen. Waar die ramen niet meer dicht kregen. Waar de verwarming niet meer functioneert. En staan er ook echt bedden? Of? Ja, en er staan bedden en matrassen. Dus mensen op slapen. Ja. Ja. Die slapen soms dus met zoveel mensen in 1 ruimte. In 1 slaapkamer die eigenlijk maar voor 1 à 2 mensen bedoeld is. Ja, zo is het. Ongezond en ook nog wellicht gevaarlijk misschien zelfs. Ja, en ook in badkamer voor bijvoorbeeld 12 mensen. Dat is, komt ook voor. Hè? Herken jij deze misstanden? Zelf niet. Wij hebben... Nou, uit het veld, want je hebt natuurlijk 120 mensen rondlopen. Die wonen niet allemaal hier. Ja, je krijgt wel verhalen uit het verleden. We hebben ook wel eens meegemaakt dat mensen hier incheckten en dat ze naar een uur de afstandsbediening terugkwamen brengen. In de veronderstelling dat ze voor de tv moesten betalen. Zulke soort dingen maak je wel mee. Maar wij zelf hebben dat nooit meegemaakt. Ja, we hadden er ook geen zicht op in het verleden. Omdat je met uitzendbureau werkte. Waar je niet altijd van wist. Hoe de uitzendbureaus, de vaste, wisten we precies hoe het reilde en zeilde. Maar met nieuwe uitzendbureaus was dat wel eens gissen. Ja, want we hoorden net ook dat mensen vlak over de grens in Duitsland worden gehuisvest. Maar ook van alles hier in Nederland te omzeilen, waaronder de tekorten. Hoe luister je naar dat nieuws? Dat uitzendbureaus voor ondernemers nu ook de grens overgaan? Als hier niet gefaciliteerd wordt, is logisch dat ondernemers gaan zoeken. Want met lege handen staan is geen optie. Moet ik zeggen, je ziet wel... Laat ik het zo zeggen, maakt dit jou boos? Want dit heeft ook invloed op het imago van dit soort bedrijven. In zoverre dat ik nu trots ben dat we het zelf in hand hebben om het goed te regelen. Maar wat je wel ziet ontstaan is dat er gewoon meer vacatures zijn dan mensen. Dus dat maakt wel dat je het goed moet regelen, anders sta je met lege handen. Oftewel, dat drijft eigenlijk de kwaliteit van huisvesten omhoog. Omdat er meer vraag is dan aanbod. Maar bedoel je dat vacatures openstaan omdat mensen wegblijven vanwege die misstanden? Ik denk niet wegblijven. We hebben ook te maken met economische groei in Polen en Roemenië zelf. Dus dat maakt dat daar de economie goed aan draai is. Dat de vraag naar werk zoeken hier minder wordt. Maar ik denk met name door meer vacatures dan mensen, dat de kwaliteit ten goede doet. Ja, ja want hoe is dat in de loop der jaren bij jullie gegaan? Hoe hebben jullie altijd voor huisvesting gezorgd? Wij zaten eigenlijk in de aardbeienteelt. En we deden uitsluitend voor en na het buitenseizoen. Dus we hadden bijvoorbeeld in het voorjaar een oogstpiek van maar 6 weken. En dan had je in een hele korte tijd heel veel mensen nodig. En dat was alleen maar te organiseren met met flexwerkers. Maar we zagen wel, om volledig afhankelijk te zijn van uitzendbureaus, dat lastig werd, omdat je niet meer kon bouwen op de mensen. Je had geen ervaren krachten die meer terugkwamen. Dus oftewel, de Oost-Siperiaan weet de weg hier en ze zoeken de mooiere banen uit in de agrarische sector. En dat maakt dat we wel zelf stappen moesten doen om aantrekkelijk te blijven als werkgever. Dat heeft onder andere geleid door dus deze huisjes. Hè? Dat noemen jullie Stay at Cox van Cox Aardbei. Want hoe werkt die huisvesting bij jullie? Gaat de huur van het salaris af? Hoe werkt bij ons de huisvesting? Wij hebben een online site waar mensen zich op in kunnen schrijven. Daar staan vacatures op. Dus ze kunnen zelf kiezen welke periode ze hier werkzaam zijn. Wij zijn SNF gecertificeerd. Dat is een certificering voor de kwaliteit van de huisvesting. En alleen als je die certificering hebt, dan mag je huisvestingskosten tot een... Dus jullie voldoen aan de eisen, maar hoe gaat dat met... Stel dat iemand hier even geen werk meer heeft. Ja. Betaalt diegene dan wel gewoon huur? Wij hebben de afspraak met de mensen, als wij binnen het contractseizoen dagen geen werk hebben, dan is de huisvesting gratis om zo een stuk in de kosten tegemoet te komen. Want dat zagen we voorheen wel eens fout gaan als we met externe partijen werkten. Dan liepen huisvestingkosten door. En wij konden geen uur maken. Ja, en dat bleek onder andere ook uit een rapport van Emiel Roemer, hè, over de misstanden rondom arbeids- en migratie. Uit het rapport bleek onder andere dat er uitzendbureaus zijn die de arbeidscontracten koppelden aan de huurcontracten. Waardoor je, als je geen werk meer had, ook geen huis meer had. Die misstanden rondom arbeidsmigranten, daar zitten veel gemeentebesturen in Noord-Limburg enorm mee. Verslaggever Joris Kreugel sprak afgelopen weekend wethouder Wim de Schrijver van Venray en wethouder Jacques Smeet van Venlo op een banenbeurs voor arbeidsmigranten. Wij hebben in Venlo, hanteren wij het 9-sporenbeleid, waarmee we dus niet alleen maar de registraties van de mensen op ons nemen, maar ook op het gebied van educatie, zorg, ondersteuning bij de huisvesting. En zo hebben we 9 aandachtspunten. Maar hoe komt het nou dat we er nog steeds in Nederland mee bezig zijn? Er is niet alleen hier, maar in de rest van Nederland is er toch ook wel veel om te doen. Hoe komt dat? Dat het nog steeds niet goed geregeld is? Door het ontbreken van beleid. Wat willen we nou eigenlijk in Nederland? En lokaal heb je dan een haakje om aan de hand van dat landelijk beleid dat in jouw gemeente goed in te vullen. Als je dat niet doet, dan hou je dus een set van vage afspraken over. En dan zie je dat er allerlei initiatieven ontstaan. Vaak met economische of financiële prikkels. Die tussen die mazen door die we zelf creëren, hun weg zoeken. En dan krijg je situaties die je eigenlijk niet wil hebben in Nederland. Onwenselijke situaties. Situaties die niet aan de normen voldoen. En wat we ook niet zouden moeten willen in Nederland. Onwenselijke situaties. Slechte huisvesting. Maar je moet je ook voorstellen dat wij natuurlijk de afgelopen tijd overladen zijn met een gigantische stroom aan arbeidsmigranten, zeker in dit gebied, in land- en tuinbouwgebied, Europees gezien een van de grootste. Duizenden werknemers die binnen no time om ons afkomen en dan moeten de lokale overheden dan mee zien te dealen. En dat zijn behoorlijke percentages in vergelijking. Waar hebben we het dan over? We praten rond de 35.000 arbeidsmigranten die hier op dit moment gehuisvest zitten. En dan praten we over een bevolking van 280.000 inwoners. Dat is heel fors. En als je dat inderdaad in dat perspectief bekijkt, dan krijg je dus een gigantische stroom die je binnen no time op heel veel terreinen moet gaan faciliteren. En de werkgevers die mensen hier naartoe halen, of de uitzendbureaus, ja, die zijn maar op een bepaald vlak waar ze erin faciliteren, werk bieden. Maar al het andere, ja, zoek het maar uit. We hebben bijvoorbeeld maar 1500 vergunde plekken. Dat zijn dus plekken waar wij een vergunning voor af hebben gegeven voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar dat betekent dus ook dat er plekken zijn die zich onder de radar afspelen. Waarin wij er geen zicht op hebben, waar arbeidsmigranten naar Nederland gelokt worden onder voorwenselen van gouden bergen, van mooie huisvesting. Komen ze hier aan, moeten ze uren maken die echt niet menselijk zijn, voldoet de huisvesting echt niet aan die normen en durven ze te klagen, wordt het paspoort afgepakt en dan vinden wij ze de volgende dag terug ergens op een plein waar ze ronddwalen en geen zingeving hebben. Ja, en als we zonder zouden zitten, als je in Venray kijkt, is ongeveer bijna 1 op de 3 mensen die in Venray werkt, is een internationale medewerker. Moet je voorstellen dat die zouden gaan staken. Dan ligt alles plat. Dus we profiteren daarvan. Daardoor zijn de schappen in de winkels gevuld. Daardoor krijg je je pakjes thuis bezorgd. Als mensen daaraan denken, dan vinden ze het heel belangrijk, denk ik, dat de zaken geregeld zijn. Maar dan moeten wij op onze beurt ervoor zorgen dat we voor die internationale medewerkers, artikel 1 van de grondwet, dat daar dezelfde rechten, dezelfde plichten voor gelden als voor iedere inwoner van onze gemeentes in Nederland. Ingewikkelde klus. Zeker, maar ik krijg hoofdpijn van de slechte situaties, van de extreme die we net benoemd hebben. Daar moet je je ook zorgen over maken. Maar je kunt je voorstellen, als je het bij je buurgemeente niet regelt, dan krijg je een soort van waterbedeffect. Want dan gaan natuurlijk de ontwikkelingen zich doorzetten in de gemeentes of in de buurlanden zelfs, of buurprovincies, waar het minder goed geregeld is. We moeten het samen doen en we moeten het ook heel duidelijk doen. Herken jij die misstanden, bijvoorbeeld over het afpakken van een paspoort? Nee, want wij hebben het zelf in handen, dus we kunnen zelf... Maar je hebt 120 mensen in dienst die misschien ook wel eens een keer ergens anders hebben gewerkt. Ja, je hoort wel verhalen, wat ik net al zei, met het terugbrengen van een afstandsbediening. Dat schrikt wel af, maar we hebben goed beleid en communicatie vind ik het allerbelangrijkste. Open en eerlijk naar elkaar. En dan zie je bij ons eigenlijk dat het resulteert in voorheen 70% nieuwe mensen en 30% terugkeren op een seizoen. En dan is eigenlijk omgedraaid. We hebben nu eigenlijk 70% van de mensen die terugkeren. En we hoeven maar 30% nieuwe mensen te zoeken voordat we een seizoen starten. Dus dat geeft, alleen dat geeft ons voldoening dat we op een goede weg zitten. Wat geeft dat wat jou betreft aan? Nou, wat ik net al zei, als je meer vacatures hebt... Nee, bedoel je daarmee, van ze worden hier goed behandeld en daarom komen ze terug? Ja, dat geeft dat voor mij aan, ja. Ja. Want die misstanden die we net voorbij hoorden komen van beide wethouders... die hebben vaak ook te maken met malafide uitzendbureaus. Heb je daar zelf wel eens mee te maken gehad? Wij hebben altijd voorheen met twee vaste uitzendbureaus gewerkt. Lokale uitzendbureaus. En we hebben altijd willen weten wat er gebeurt en waar we mee bezig zijn. Dus we, in die zin hebben we daar niet mee te maken gehad. Ze hebben misschien wel eens aan de deur geklopt, maar we hebben er nooit zaken mee gedaan. Ja. Want als ik zo naar jou luister, hè, en je zegt van er ontstaan nu ook hele grote tekorten. Er zijn meer vacatures dan medewerkers. Zou je ook kunnen denken van ja, die misstanden die verdwijnen straks wel vanzelf? Ik denk dat dat ook wel speelt, al langer al. Ja? Dat zie je ook om je heen? Ja, je moet het werk goed faciliteren, arbeidsomstandigheden op orde hebben. Anders hou je geen personeel over. En dat is ook goed, hè. Dat is goed om, om de omstandigheden naar een hoger niveau te tillen. Want als je het hebt over die tekorten, hè, maak jij je dan wel eens zorgen om de toekomst? Wij maken ons in die zin zorgen dat we wel zien gebeuren dat de nationaliteit kan verschuiven. Bijvoorbeeld van Polen naar Roemenen. Dat is eigenlijk ook wel een trend die gaande is. En is dat iets vervelends? Is dat... Omdat je eigenlijk ingericht bent op bepaalde nationaliteit. Polen? We hebben mensen op kantoor zitten die de taal spreken. Dus dat is, in die zin is dat wel vervelend. De leidinggevenden op een werkvloer spreken de taal. Dus dat is wel, prettig. Maar aan de andere kant zijn we ook heel hard aan de weg aan het timmeren... om de werkzaamheden naast oogsten, dat is eigenlijk naast het oogsten wat meer te automatiseren. Dus de zwaardere werkzaamheden rondom de teeltwisseling... die gaan in de toekomst geautomatiseerd worden. Dus dat je minder arbeidsmigranten überhaupt nodig hebt? Minder, maar met name de arbeidsomstandigheden die omhoog gaan. Dat die beter worden. Want als het straks echt heel moeilijk wordt om arbeidsmigranten deze kant op te krijgen... omdat ze dus beter betaald werk kunnen doen in Polen of Roemenië... en vanwege de vergrijzing die daar ook enorm gaande is... hoe ga je dat dan oplossen? Dat wordt een lastige. Dan gaat je winstgevendheid. Als wij de kassen niet geplukt krijgen, dan blijft het product hangen. En dat, dat zal dan ook in de supermarkt ook merkbaar zijn. Dus als de producten worden duurder. Maar is het niet een optie om bijvoorbeeld mensen uit Afrika te halen? Daar kom je weer met een stukje van... past het bij in onze wereld, hoe wij hier leven in de westerse wereld? En dat is een vraag die is voor mij niet beantwoord. Daar ben je nog aan het uitzoeken? Momenteel hebben wij daar geen aanleiding toe, omdat we het hier goed voor elkaar hebben. Guus Koks, dank je wel. Ja, graag gedaan. Heel veel succes hier bij Koks Aardbeien. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Zometeen hoor je Martijn de Greven met de Haagse Lobby. Morgen praten we verder over de huisvesting van arbeidsmigranten. Op veel plekken gaat het nog steeds mis, zoals we net ook al hoorden. En dat komt vooral door malafide uitzendbureaus die de arbeidsmigrant als verdienmodel zien. Daarom hebben een aantal werkgevers de handen ineengeslagen en zijn ze een eigen uitzendbureau begonnen. Hoe zij de arbeidsmigrant huisvesten, hoort u morgen. Voor nu een hele fijne avond. Dag. Een op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Gaapt u veel, bent u vaak moe of geïrriteerd? Doe de zelftest op onze site. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro.